NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Topambtenaar Dick Schoof is de kandidaat-premier van de nieuwe coalitie, melden bronnen aan de NOS. In Den Haag onze verslaggever Lars Geerts. Lars, bronnen melden dit aan de NOS. Wanneer gaan we dit officieel horen? Dit gaan we waarschijnlijk al over een half uur officieel horen, want we kregen zojuist een bericht van het bureau woordvoering kabinetsformatie dat formateur Richard van Zwol om 14:00 de vertegenwoordigers van de 4 fracties ontvangt en ook Dick Schoof, de kandidaat-premier. Hij wordt zo nog niet genoemd in het bericht, maar we kunnen er, omdat het de naam is, gevoeglijk vanuitgaan dat hij het wordt. Om 14:00 dus bij formateur. Ja. En vervolgens om 17:00 vanmiddag is er een persconferentie waarin we hem hopelijk een aantal vragen kunnen stellen. Beoogd premier dus. Nu nog topambtenaar. Wat is meneer Schoof zijn ervaring? Nou, hij heeft in ieder geval ruime ervaring als topambtenaar. Nou, vooral op het gebied van justitie en veiligheid. Hij is op dit moment secretaris-generaal van het ministerie voor Justitie en Veiligheid. Maar hij was bijvoorbeeld ook directeur-generaal van de AIVD. En nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Zijn hele werkzame leven in Den Haag heeft hij bijna geheel gewijd aan veiligheid, maar bijvoorbeeld ook aan migratie, want hij was directeur-generaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, en heeft ook meegewerkt aan de totstandkoming van bijvoorbeeld de Vreemdelingenwet. Dus op deze twee dossiers is hij zeer ervaren. Een paar weken geleden hadden we een andere beoogd premier, Ronald Plasterk. Die viel af vanwege vraagtekens rond zijn bedrijf en de verkoop daarvan. Mm-hmm. Hoe zit dat met Dick Schoof? Heeft hij wel een schone lijn? Nou ja, iemand grapte hier dat hij wel vrij makkelijk door de screening zal komen als voormalig directeur van de AIVD. Want het is de AIVD die screening doet. Dus wat dat betreft is hij van onbesproken gedrag, zou je bijna kunnen zeggen. En ook hier in Den Haag staat hij hoog aangeschreven vanwege zijn kwaliteiten. Dus wat dat betreft is het een keuze die politiek gezien niet werd verwacht. Er is werkelijk niemand die die naam de afgelopen tijd naar voren heeft geschoven. Maar als je hem eenmaal hoort, je kijkt naar wat een nieuwe coalitie moet gaan bewerkstelligen en welke thema's belangrijk zijn voor de 4 partijen, dan kom je uiteindelijk toch zijn naam tegen. Zitten we nog wel met een ding. Dick Schoof heeft in principe heel veel bestuurlijke en ambtelijke ervaring, maar nog niet heel veel politieke ervaring. Mensen die hem kennen zeggen, hij is slim genoeg om dat vrij snel tot zich te nemen. De naam Dick Schoof zal overigens ook eventuele andere ministers over de streep trekken, mochten ze twijfelen, want hij heeft een bijzonder goede reputatie, ook voor onafhankelijkheid. Dus ik kan me zo voorstellen dat het voor andere ministers, mochten ze nog twijfelen, interessant kan zijn om onder hem in de treffenzaal te zitten. Wat minder politieke ervaring, zeg je. Zijn politieke kleur is wel bekend. Net als Ronald Plasterk, PvdA. Hè? Ja, was bekend, moet ik daarbij zeggen. Want hij was tot 5 jaar geleden lid van de PvdA, maar niet zo prominent als Ronald Plasterk. Is ook zeker geen minister geweest. Heeft zich op die manier ook nooit geuit. Dus wat dat betreft heeft hij politiek gezien en ook partijpolitiek gezien een veel minder profiel dan Plasterk dat had. Waarom hij zijn lidmaatschap 5 jaar geleden heeft opgezegd, dat is niet bekend. Maar overduidelijk niet, omdat hij dacht in de toekomst premier te worden voor een andere partij. Nee, dat lijkt me ook. 67 jaar is die topambtenaar Dick Schoof, kandidaat premier van de nieuwe coalitie. Om 14:00 dan horen we mogelijk meer tijdens een persmoment. Lars, voor nu, dank je wel. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Er wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij de Moerdijkbrug. Daar staat file vanaf Breda Noord met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is dicht. En bij Nijmegen staat file op de N325 richting Duitsland tussen Nijmegen en Beek, 3 kilometer. De vertraging is dik 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Hoe moeten we ons verdedigen in een steeds vijandiger wereld? Zeker nu er met de strijd in Oekraïne oorlog woedt op ons eigen continent. Het is een van de grote vragen voor Europa dat op weg gaat naar de verkiezingen van 6 tot 9 juni. Volgende week dus al. Straks een nieuwe aflevering van onze EU-Express. Intussen zucht de Indiase hoofdstad New Delhi al dagen onder een hittegolf met temperaturen van wel boven de 48 graden. Maar we beginnen in Georgië, dat op het punt staat een heel omstreden wet aan te nemen. Tijd dus om het hoofd koel te houden. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Er waren maanden van protest, opgetrokken wenkbrauwen in Brussel en zelfs een veto van de president. Maar het mocht niet baten. Hoogstwaarschijnlijk wordt in Georgië vandaag de controversiële wet over buitenlandse agenten toch gewoon aangenomen. Die wet, naar Russisch voorbeeld, maakt het werk van journalisten en activisten straks een stuk lastiger en maakt EU-toetreding voor Georgië zo goed als onmogelijk. Glijdt het land af naar een autocratie? De gast is Jaron Kamphorst, correspondent in Georgië, maar nu even in Nederland. Welkom, Jaron. Hi, goedemiddag, Sophie. Ja, vandaag wordt die wet naar alle waarschijnlijkheid aangenomen, begrijp ik. Hè? Is er al nieuws uit Tbilisi, uit de hoofdstad? Nee, ze zijn nog aan het debatteren. Die wet was al aangenomen in principe, want er waren 3 lezingen. En die laatste lezing is al 2 weken geleden geweest. Het is inderdaad een veto geweest van de president. En vandaag gaat het parlement dat veto aan de kant schrijven waarschijnlijk. Want de regeringspartij heeft genoeg zetels. Om dat presidentiële veto aan de kant te schrijven. Ze zijn nog aan het debatteren, maar ja, dat is een kwestie van afwachten. En dat komt er gewoon doorheen. En nou zijn er al maanden protesten in het land rondom deze wet, of daartegen natuurlijk. Hoe staat dat protest er nu voor? Ja, dat is nog steeds wel. Dat heeft inderdaad meer dan een maand geduurd. Eigenlijk vanaf het moment dat het werd aangekondigd dat die wet er zou komen. En ook vandaag zijn er weer een paar duizend mensen op de been die aan de achterkant van het parlement aan het demonstreren zijn. Eigenlijk vanaf het moment dat er dat die sessie begon in het parlement. Dus dat houdt nog wel aan. Het is wel iets kleiner geworden in de loop der tijd. Het was op een gegeven moment waren er over de 100.000 mensen. En nu is het wel weer wat afgenomen in schaal, dat wel. Wij spraken even met Saba, een student die toch elke avond nog opnieuw de straat op gaat om te protesteren. We have been fighting this fight against Russia for decades, for centuries. We did not give up then and we're not gonna give up now. Every day, hundreds of thousands of people come out to protest. Thousands of students have striked from universities. There is only one way out of this. Gaining and maintaining the support from our Western neighbors. To overthrow this government and once and for all, free ourselves from Putin's claws. Ja, deze jongen klinkt toch wel heel vastberaden. Terwijl jij zegt dat protest, dat lijkt een beetje terug te lopen. Ja, klopt. Het is ook wel. Je zegt dat het is een student. En deze protesten worden ook wel echt gedragen door Generation Z. Dus inderdaad, veel studenten, zoals middelbare scholieren hier tussen zitten. En ja, het zou me niet verbazen als. Kijk, het is een beetje op en neer gegaan. Maar bijvoorbeeld in oktober zijn er verkiezingen in Georgië. En ik verwacht dat er dan eigenlijk ook weer een ontzettend grote protestbeweging op gang komt. Waar deze jongeren, maar ook ouderen zich weer bij aan zullen sluiten. De president heeft ook al aangekondigd dat ze die verkiezing als een soort referendum ziet over de Europese toekomst van Georgië. En dat ze, mocht de regeringspartij worden weggestemd, dat ze een soort tussenregering wil vormen. Die dan even tijdelijk de zaken waarneemt. En dan in volgend jaar weer nieuwe verkiezingen wil uitschrijven. Dus ja, dat is een beetje. Dat wordt het volgende eikpunt. Maar op weg daar naartoe wellicht. Slaan de oppositiepartijen de handen ineen? Lukt ze dat om dat momentum aan te grijpen? Ja, er wordt nu. De president die neemt daar de leidende rol in. Of dat probeert ze in ieder geval. Zij is heel erg uitgesproken tegen de regeringspartij. Maar daar moet wel bij gezegd dat de politieke oppositie in Georgië erg gefragmenteerd is. En gewoon niet zo heel goed de vuist kan maken. Er zijn heel veel onderlinge gedoetjes en verschillen. Al begint nu wel een beetje een momentum te komen, maar nog niet zo groot dat er echt iets heel concreets aan het gebeuren is op het moment. Nee. En dan even naar die wet, Jaron. Die maakt het werk van journalisten, NGO's en de oppositie, waar we net al over spraken, ook nog eens een stuk moeilijker. Zie je nu al dat de toon van de regering aan het veranderen is ten opzichte van deze groepen? Ja, heel erg. Dat was al in aanloop naar dat deze wet werd aangenomen. Ze zijn gewoon echt heel erg duidelijk een soort anti-westerse autocratische draai aan het maken. Er was bijvoorbeeld op 29 april, bijna een maand geleden, toen was er een tegendemonstratie door de regering zelf georganiseerd. Daarbij werden echt bussen met mensen vanuit de provincie, die werden naar Tbilisi gehaald, naar de hoofdstad, om daar hun steun te betuigen voor de regering. Die mensen werden deels ook betaald daarvoor. Dus echt een beetje Sovjet-praktijken waren dat. Hm. En toen was de oprichter van de partij, een ex-premier, dat is Bidzina Ivanishvili, ook overigens ook de rijkste oligarch van het land, die heeft daar een speech gehouden. En ja, die stond echt bol van de complottheorieën over dat het Westen probeert een revolutie te ontketen in Georgië. En dat ze daarbij NGO's en onafhankelijke media als vehikel gebruiken om een soort tweede front te openen tegen Rusland in Georgië. Dus ze zijn echt best wel een beetje de complothoek ingeschoten. Maar weerspiegelt dat ook de houding van de Georgische regering richting Europa? Ik bedoel, is die ook echt al vijandiger aan het worden? Ja, nou ja, het is best wel vreemd, want Georgië heeft juist heel veel hulp gekregen vanuit het Westen, financieel, vanuit Brussel, maar ook vanuit Washington. En ze zijn nu toch inderdaad die draai aan het maken. Dus ze zijn het Westen zeker tegen de haren in aan het strijken op het moment, zeker. Ja. En dat soort uitlatingen, maar ook deze wet, maken de EU-toetreding, waar dus zoveel Georgiërs naar verlangen, eigenlijk vrijwel onmogelijk, hè? Ook de VS is er niet blij mee, want die heeft sancties aangekondigd. Wat houden die in? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ze willen onder andere reisverboden gaan invoeren voor mensen die hebben meegewerkt aan deze wet. En waarschijnlijk zullen die pijlen zich ook richten op die meneer Ivanishvili, die ik net al even noemde, die rijkste oligarch van het land. Maar ze zijn onderhand ook. Vandaag wordt er niet alleen gestemd over die foreign agent wet, maar ook over een wet die ze er doorheen hebben geduwd over belastingtarieven. En dat was een wet die die probeert eigenlijk van Georgië een soort belastingparadijs te maken. En dat wordt door experts wordt dat gezien als een poging om die sancties te omzeilen. Dus het lijkt alsof ze al een beetje aan het voorsorteren zijn op die sancties. Hmm. Dus ja, de regering lijkt er niet heel bang voor te zijn op dit moment. Nee. En heb je nou het idee dat de Georgische regering, dat het land ook daadwerkelijk dichter naar Rusland beweegt? Nou ja, dat is een beetje dat is wat die demonstranten natuurlijk heel hard roepen. Hè. Die hebben een soort mantra van dit is de Russische wet en dit komt rechtstreeks uit het Kremlin. Dat is me iets te hard. Ik heb meer het idee dat de regering een beetje probeert te laveren tussen het Westen en Rusland. Want ik bedoel, ze winnen er ook niks bij als ze worden opgeslokt door Rusland. Want dan daar hebben ze heeft de regering ook niks aan, want dan verliezen ze ook in macht. Maar dat ze Rusland in ieder geval, dat ze zich proberen te verzoenen een beetje met Moskou, daar lijkt het wel steeds sterker op. Ja, absoluut. Nou zijn er later dit jaar dus verkiezingen in Georgië. Bij alles wat je tot nu toe geschetst hebt, is de verwachting dat nog steeds eerlijke verkiezingen zullen worden? Ja, dat is een goede vraag. Dat valt nog te bezien natuurlijk. Dat kan ik ook niet voorspellen. Maar ik bedoel, deze regering heeft met wat ze nu hebben gedaan met deze wet wel echt kwaad bloed gezet bij een groot deel van de bevolking. Dan echt niet alleen bij de progressieve kant van de bevolking, maar ook bij een deel van de mensen in de provincie bijvoorbeeld, die vaak iets conservatiever zijn. Maar, en dat heeft toch te maken omdat mensen gewoon wel echt een hekel hebben aan Rusland. Ik bedoel, Georgië heeft in 2008 een oorlog gevoerd met de Russen. 20% van hun grondgebied wordt feitelijk bezet door de Russen sindsdien. Dat sentiment is wel heel sterk. Het is erg de vraag of ze zichzelf niet in de voet hebben geschoten. En of ze die verkiezingen op een normale manier door kunnen komen. Of dat ze inderdaad stembusfraude gaan nodig hebben. En dan zou het wel eens tot mogelijke revolutionaire scenario's kunnen leiden. Dus wie weet. Dankjewel. Jaron Kamphorst was dat, correspondent in Georgië. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allereerste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! De Europa-Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Hoe moet Europa zich verdedigen in een steeds vijandiger wereld? Zeker nu er met de Russische aanval op Oekraïne oorlog woedt op het eigen continent. Op weg naar de Europese verkiezingen maken we de balans op. De EU heeft grote ambities op het gebied van defensie, maar in hoeverre trekken die Europese landen nou ook echt gezamenlijk op? Deze week is de Franse president Macron op bezoek bij de Duitse bondskanselier Scholz. En ook daar staat defensie hoog op de agenda. Bij mij aangeschoven Trineke Palm, defensie-expert van de VU aan de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam, en directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Ja, laten we maar meteen bij het grote probleem beginnen. Het probleem in Europa, dat kwam al vaak in deze serie terug, is dat nationale belangen uiteindelijk toch vaak boven het Europees belang gaan. Is dat ook op zo'n belangrijk onderwerp als defensie het geval? Ja, zeker. Die reflex zie je zeker terugkomen. Maar ik denk ook dat er een soort scheidslijn zit tussen definieer je defensie in termen van veiligheid of zie je het heel erg als een economische markt, zeker als het om de industrie gaat. Dus het is niet alleen nationaal Europees, maar ik denk ook een vraagstuk, is het een veiligheidsvraagstuk of zien we het vooral als een economisch vraagstuk? En wat maakt dat onderscheid uit voor het antwoord op de vraag in hoeverre nationale belangen boven het Europese prevaleren? Omdat als je het als een veiligheidsbelang definieert, dan kun je denk ik makkelijker Europeeser gaan definiëren. En als je het heel erg ziet als een economisch vraagstuk, dan denk ik dat die nationale reflexen sterker terugkomen. Maar dat laatste zien we met name, toch? Ook bij dat staatsbezoek van Macron aan Duitsland bleek weer hoe de eigen belangen de Europese samenwerking in de weg zitten, als ik het goed begrijp. Ze spraken over het opbouwen van een Europees luchtverdedigingssysteem. Maar dat komt er voorlopig nog niet, hè? Nee, dat is een sterke reflex. En als je ook naar de defensieindustriekant kijkt, daar is ook in de Europese wetgeving die er is, geeft daarin ook heel veel ruimte voor de lidstaten. Maar wat je de afgelopen termijn van het Europese parlement ook hebt gezien, is wel dat er het staat veel meer op de agenda. Dus lidstaten moeten zich wel tot elkaar gaan verhouden. En dat is denk ik al een verschil ten opzichte van eerdere jaren, waarin er überhaupt veel minder over gesproken werd. Ja. En ook dat je ziet dat in EU-verband is relatief weinig geld voor defensie, maar dat wat er aan budget is dat dat als een soort hefboom wordt gebruikt om een soort lidstaten te verleiden om toch meer samen te gaan werken. Want laten we daar de balans eens opmaken. De Europese Commissie hamert er natuurlijk steeds op dat die Europese defensieindustrie bijvoorbeeld in een staat van permanente paraatheid moet worden gebracht. Hè? Dit voorjaar ook weer gesteld. Zit daar nou al schot in? Ik bedoel, krijgen ze Europese landen daarin mee? Nou, ik denk dat dit soort trajecten zijn sowieso een lange weg om te gaan. Hè. Het is een soort wissel omgegaan. Tot een paar jaar geleden was er überhaupt geen sprake van een EU-defensie-industrie. Dat het in de commissie überhaupt een eigen directoraat had, zogezegd. Mm. Maar ik denk dat met de... Er zijn verschillende initiatieven genomen die zowel aan de aanbodkant van defensie, dus het samen aanbesteden, als aan de vraagkant, dus snel munitie leveren, wel stappen worden gezet. Maar laten we het even concreet maken, ja. Want van links tot rechts zien partijen in Europa, geloof ik, wel de noodzaak. Maar wordt er nou ook echt meer geld uitgetrokken voor defensie? En gaat dat dan vooral om de afzonderlijke lidstaten of ook om het geld dat de EU als geheel uitgeeft? Nou, de lidstaten zeker. Daar is, ik las de laatste cijfers, is van 270 miljard in 2023 door de lidstaten gezamenlijk. Of los van elkaar, maar wel als optelsom. Dus daar gaat zeker heel veel geld in om. Mm-hmm. Maar inderdaad, wat er op EU-niveau aan budget beschikbaar is, is zeer beperkt. Als we het hebben over de Europese Vredesfaciliteit, die wordt ook ingezet om Oekraïne te ondersteunen. Dat was begonnen met voor 7 jaar 7 miljard. Nou, dat is natuurlijk een enorm beperkt bedrag. Dat is nu opgeplust. Maar ook het Europese Defensiefonds blijft rond de 8 miljard. Dus het is heel erg de vraag, gaat daar bij de volgende verkiezingen, of na de verkiezingen, gaat de volgende commissie daar veel meer in het budget veel meer geld voor uittrekken? Maar ik denk ook dat misschien voor de EU het hem uiteindelijk niet per se zit in dat de EU veel meer geld gaat krijgen op dit vlak, hè, als het bij de lidstaten zit, maar veel meer in hoe richt je het proces in dat wat die lidstaten uitgeven, dat dat bij elkaar past en dat het een soort 1+1=3 wordt in plaats van 1+1=1.5. Ja. En dus het zit hem denk ik, de kracht van de EU ook in relatie tot de NAVO en de lidstaten zit denk ik veel meer in die regelgeving kant. Dus dat is toch een beetje klinkt een beetje de suffe bureaucratische kant, maar om te voorkomen dat landen en wapenindustrie elkaar vooral beconcurreert om soort de ogen op dezelfde bal te krijgen en daarin een soort als een hefboom te fungeren. Ja, maar goed, dus hè, u zegt aan de regelkant moet er een hoop gebeuren, maar ook in praktische zin, het uitbouwen van zo'n eigen Europese defensieindustrie kost gewoon heel veel tijd. In hoeverre kan die dan een verschil maken, bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne? Nou, ik denk dat het op. Het is een soort noodzakelijkheid, denk ik, voor zowel de Europese veiligheid als om een lange termijn commitment aan Oekraïne te kunnen geven. Maar het is geen snelle klap. Nee, maar die tijd hebben we toch niet? Ik bedoel, waarom lukt het de lidstaten dan niet om meer over hun eigen schaduw heen te springen? Nou, ik denk dat het hier niet alleen is van kunnen ze over hun eigen schaduw heen stappen, maar ook als het gebeurt, dit kost gewoon tijd. Dus dat daarin. De lidstaten moeten daarin de druk voelen. En ik denk ook dat veel lidstaten die ook zeker wel voelen. Maar dan nog, ook als de politieke wil er is, zo gezegd, dan ben je er nog niet zomaar. Nee, we hebben het gezien met, zeg maar eventjes, wat was het, de granaten voor Oekraïne. Ja. Daar hadden we er een heleboel van beloofd, maar dat komt dan maar mondjesmaat. Ja, daar zit denk ik ook gewoon een kant aan. Inderdaad, lidstaten zijn bereid om veel meer te gaan investeren in defensie. Maar dan daarmee heb je nog niet meteen de industrie gereed. Maar ook, we zijn uiteindelijk, het is geen soort oorlogseconomie. De lidstaten zijn uiteindelijk ook nog heel druk met heel veel andere thema's die we ook belangrijk vinden. Dus het is niet om defensie of het belang van veiligheid te bagatelliseren, maar wel ook in Europa. Het is geen NAVO. Het is een brede politieke organisatie waarin heel veel thema's de revue passeren. Ja. En waarvan ik ook denk dat veiligheid ook wel breder is dan alleen. Er moet een been bijgetrokken worden op het gebied van defensie. Maar we moeten ook. Een deel van onze afschrikking zit ook in het vormen van één politiek front. Laten we het eens even hebben over die afschrikking. Want vriend en vijand zijn het erover eens dat Europa kwetsbaar is met alles wat we net bespraken. Europa leunt natuurlijk nu nog zwaar op de VS. Terwijl het maar de vraag is of Europa voor de Amerikanen prioriteit blijft. Met welke scenario's moet Europa rekening houden? Ook met oog op de Amerikaanse verkiezingen. Ja, nou, daarom de Trump-scenario is er eentje. Waarvan hij ervoor bij zijn vorige presidentschap al zei van als landen niet betalen, dan gaan we ze ook niet helpen. Ik denk dat aan de NAVO bijdrage. Precies, ja. En ik denk dat misschien wel een van de meeste heldere uitspraak was die hij gedaan heeft, die ik ook wel begrijp. Er moet een meer gelijkwaardige relatie worden tussen de Europese landen en de VS als het gaat om defensie. Maar ik denk zelfs als het een president à la Biden wordt, die heel erg Europa, minded is in die zin, dat hij die transatlantische verbondenheid zeker wel voelt, dan nog kan het zijn dat de prioriteiten inderdaad die zijn overlegd naar de Pacific. Er zijn andere brandhaarden in de wereld. Dus ook in goede verhoudingen moet Europa meer zelf doen. Dus dat is niet rijk rekenen. Maar hoe kan Europa dan die afschrikwekkende werking van de VS, hoe kunnen we dat zelf compenseren als die zou wegvallen? Wat moet er dan gebeuren? Nou, ik denk dat niet het eerste scenario is om meteen te denken dat het dus helemaal volledig wegvalt. Maar dat je vooral initiatieven moet ontplooien om te zorgen dat wij die 270 miljard ook gezamenlijk gecoördineerd uitgeven. Zodat het ook 1 en 1 is 3 wordt. En ik denk dat daarin, met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben daarin voor het Europese deel een belangrijke rol te spelen. Maar er ligt wel zoiets als een strategisch kompas. Nou is er geloof ik een Europese interventiemacht van 5000 militairen opgetuigd die snel paraat moet staan. Wat kun je met 5000 militairen? Is dat plan omvattend genoeg? Ja, ik denk dat dat plan van 5000 militairen, dat is dus inderdaad een soort snelle reactiemacht. En dat is bijvoorbeeld, die zijn meer bedoeld voor een scenario zoals wat we hebben gezien in Afghanistan. Dat er opeens een acute crisis of terugtrekking, waardoor wie kan daar snel naartoe en kan daarin ingrijpen voordat de rest, de krijgsmacht in brede zin, paraat zijn. Dus dat is inderdaad niet de categorie Europees leger die daarmee een grote aanval zou kunnen afslaan. Dus dat zit hem toch meer in de crisismanagement hoek. Waar wel de discussie over een Europees leger, dan heb je het ook al wel over. Nou ja, sommige partijen willen daarin echt gewoon volledig de krijgsmachten integreren. Zoals we dat in de jaren 50 ook al eens idee hadden. Maar wat je bij veel partijen wel ziet, is veel meer een Europese pijler binnen de NAVO. Dus dan zeg je de nationale krijgsmachten blijven politiek in charge. Ja. Maar die zijn wel in staat om in één commandostructuur te werken. En dat is ook een format waarbij je bijvoorbeeld heel nauw kunt samenwerken met de Britten en met de Nooren. Ja, maar toch, hè, want als je het allemaal zo beluistert, dan denk je, hé, Macron is nu ook weer op bezoek bij Scholz om hem tot meer vaart met die Duitse Zuidenwende te bewegen. Tegelijkertijd horen we ook dat Macron in zijn plannen vooral weer die Franse industrie met name voorop stelt. Hoe lang kan Europa zich dit soort oneenigheid nog permitteren? Nou, als ik een glazen bol had, dan zou ik erin kijken. Maar dit is zeker de cruciale vraag, dat we zolang we heel erg gericht zijn op onze interne verschillen en die heel groot maken, komen we geen stap vooruit. Terwijl als je het grotere plaatje ziet van de geopolitieke verschuivingen, dan worden denk ik de interne verschillen kleiner. En dat er gewoon in het politieke... Maar schiet dat op, zeg ik maar even? Nou, als ik kijk naar wat er de afgelopen jaren op het gebied van EU-defensiebeleid is gebeurd, toen ik dan vind ik dat voor in EU-verband zijn dat grote stappen. Als ik kijk naar toen ik in 2012 startte met mijn onderzoek, was er echt een hele andere situatie. Voor Europese maatstaven zit er een beetje tempo in, als ik u beluister. Ja. Goed, daar hebben we het mee te doen. Over iets meer dan een week weten we hoe de verhoudingen de komende jaren liggen binnen Europa. Van 6 tot 9 juni dus, die Europese verkiezingen. Heel hartelijk dank voor deze vooruitblik op het defensiedossier. Trineke Pan was dat. Daarmee zijn we aan het einde van Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Met daarin een terugblik op een bijzondere gebeurtenis in Moskou in 1987. Dat vliegtuigje op het Rode Plein. U weet het nog. Dat is direct na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Vissen hebben het zwaar door onder andere vervuild water en overbevissing. Ongeveer tussen de 1 en 2 biljoen individuen per jaar. Is kweekvis de oplossing? Ik vind het af en toe wel lekker om een visje te eten, maar dan kies ik voor die kweekvis, waardoor tenminste niet de oceaan wordt leeggevist. Mis. Misschien moeten we helemaal geen vis meer eten. Als je een beetje interesseert in vissen, zijn dat ontzettend interessante, bijzondere dieren. Deze week in Docs, alles voor de vis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda.